Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bună ziua, Iulia! Bună ziua, bine v-am găsit! Departamentul pentru situații de urgență îi prezintă premierului propunerile de îmbunătățire a sistemului 112. Indecizia guvernamentală provoacă haos, acuză senatoarea PNL Alina Gorghiu. Ea asumează guvernul să anunțe clar când începe anul școlar. Angajații de la Societatea de Reparații Locomotive au intrat în grevă spontană. Jurnalul de prânz începe cu datele meteo. Vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, chiar caniculară în sud și vest. La munte și nordul extrem vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 35 de grade. În câmpia de vest și în câmpia română, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. În cazul Caracal, fostul adjunct din Inspectoratul Județean de Poliție Olt, Nicolae Alexei, a audiat la secția de anchetare a magistraților în dosarul INREM pentru abuz în serviciu. Alexei este cel care ar fi cerut ajutorul unui interlop ca să o găsească pe Alexandra, una dintre victimele suspectului de crimă de la Caracal. Cu detalii, Mihai Bucureșteanu. Nicolae Alexei este audiat în dosarul pentru abuz în serviciu deschis de procurorii secției de anchetare a magistraților în cazul crimelor din Caracal. La intrarea în instituție, fostul șef al poliției Olt a refuzat să facă declarații în fața jurnaliștilor. Săptămâna trecută în presă au apărut mai multe dezvăluiri potrivit cărora Nicolae Alexe l-a sunat pe Remus Rădoi, un interlop din Olt, dar și un patron al unei firme de pază din Caracal, pentru a-l ajuta să o găsească pe Alexandra, fata de 15 ani dispărută în luna iulie. Remus Rădoi este șeful unui clan din Caracal, fiind condamnat în 2011 pentru un incident violent. El i-a furnizat însă adrese greșite polițistului, iar anchetatorii au descins la locuințele unui clan rival. Nicolae Alexe a spus ulterior că informațiile erau deja publice. Apropo de întrebările despre implicarea politicienilor și a clanurilor locale, 17 hectare de teren din Caracal au ajuns la Nicușor Oacă, unul dintre șefii clanurilor interlope din oraș, prin semnătura senatorului PSD, Paul Stănescu. Transferul a avut loc în 2013, când Paul Stănescu era președinte al Consiliului Județean Olt. Documentul a apărut în presă chiar în ziua în care senatorul PSD declara că nu are și nu a avut niciodată vreo legătură cu interlopii din județ. Iana Nicolae explică. În 2013, Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, condusă de Paul Stănescu, președinte al Consiliului Județean Olt la acea vreme, a avizat construirea unui parc cu panouri fotovoltaice întins pe 17 km la Caracal. Beneficiar este Nicușor Oacă, unul dintre șefii clanurilor interlope din oraș. Documentul pe care apare semnătura lui Paul Stănescu a fost publicat de jurnalista Sorina Matei. Cu câteva ore înainte, senatorul PSD Paul Stănescu a declarat la Antena 3 că există interlopi în județul Olt, dar nu îi cunoaște și nu a avut niciodată vreo legătură cu ei. În ceea ce mă privește pe mine și am proprietatea vorbelor pe care le spun, niciodată în viața mea n-am avut legătură sau să cunosc un membru sau un șef al unui grupări infracționale, un clan interlop, niciodată n-am discutat cu asemenea oameni și efectiv nu-i cunosc. Știm cu toții că există. Declarația senatorului PSD de Olt vine în contextul cazului de la Caracal, în care este cercetată dispariția a două adolescente. Pentru a rezolva cazul, poliția a cerut ajutorul unor persoane considerate ca făcând parte din lumea interlop. Locului. Autoritățile sunt acuzate nu doar că acceptă tacit existența acestor grupări, dar și că le protejează sau au relații cu ele. Separat de această discuție publică, astăzi Departamentul pentru Situații de Urgență îi prezintă premierului propunerile de îmbunătățire a sistemului 112 după cazul Alexandra, care nu a fost salvată de autorități, deși a sunat de mai multe ori la numărul unic cerând ajutor. Secretarul de stat Raed Arafat spune că se are în vedere, printre altele, o mai bună localizare a apelurilor, dar și pregătirea dispecerilor. Raportul va conține o descriere a situației actuale și, bineînțeles, propuneri de ameliorare a sistemului de localizare, a organizării modului de dispecerizare, numai că aceste detalii voi veni cu ele după ce facem prezentarea către doamna prim-ministru. Intră partea de pregătire fără nicio discuție și intră partea de integrare a dispeceratorilor, intră mai multe chestii. Secretarul de stat Raed Arafat spune că va fi necesară modificarea legislației. În ședința de mâine, guvernul va decide dacă va convoca sau nu sesiune extraordinară pentru adoptarea noilor măsuri. Asta va trebui să meargă pe calea ei normală, legislativă, de avizări, de tot, adică poate să sufere modificări. Dar noi venim cu o propunere de bază de la care să se pornească. Nu se modifică cât mai mult, se completează cu noi prevederi. Separat, Ministerul de Interne propune adoptarea unei legi care să le permită anchetatorilor să intervină în primele 48 de ore în cazurile de dispariție a unui copil fără mandat de la judecător, dacă minorul se află în pericol iminent. Legea se află în dezbatere publică de săptămâna trecută. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Se conturează o posibilă alianță ALDE pro-România, în timp ce președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunțat-o inițial ca sigură. Victor Ponta vorbește doar despre progrese. Liderul pro-România scrie pe Facebook că un proiect politic comun depinde de ieșirea ALDE de la guvernare. Nu am luat decizii, dar am discutat și progresat, scrie Victor Ponta, adăugând că e nevoie de o schimbare uriașă, un reset total al administrației publice și al direcției economice, spune el. Ulterior, și Călin Popescu-Tăriceanu și-a schimbat mesajul pe pagina personală de Facebook, nu mai vorbește despre o decizie, ci despre o discuție. Între timp, Alianța USR Plus a început să strângă semnăturile necesare pentru candidatura lui Dan Barna la alegerile prezidențiale din noiembrie. E nevoie de cel puțin 200.000 de semnături pentru validarea candidaturii. Alianța va merge în campanie cu tandemul președinte-premier pentru funcția de prim-ministru, fiind anunțat Dacian Cioloș în perspectiva alegerilor parlamentare de anul viitor. Dan Barna va candida la alegerile prezidențiale împotriva lui Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă și Călin Popescu-Tăriceanu. Președintele, într-adevăr, nu conduce guvernul, dar președintele este exact acela care dă mesajul și direcția unei națiuni. Un președinte prezent, un președinte full-time, care este prezent în toată viața comunității, în toate întâmplările comunității, nu doar la crize, este fundamental pentru România, deoarece românii din diaspora, tinerii care sunt acolo și nu doar ei, mi-au spus în întâlnirile pe care le-am avut că, de fapt, ce le lipsește este încrederea în România. Un președinte care să restabilească încrederea este fundamental necesar. Jandarmeria și poliția se pregătesc zilele acestea pentru manifestația de sâmbătă, 10 august, din Piața Victoriei. Primăria Capitalei a aprobat protestul ieri, la 9 luni după ce organizatorul, un român stabilit în Marea Britanie, a făcut primele demersuri. Într-un interviu acordat Europa FM, Tomi Tomescu spune că printre revendicări se află rezolvarea dosarelor mari, începând cu cel al violențelor din 10 august anul trecut și până la cel al Revoluției. Anca Grădinaru a stat de vorbă cu el. Tomi Tomescu, medic-dentist în Marea Britanie, povestește că pentru a primi aprobare pentru manifestația de sâmbătă a fost nevoit să se judece cu Primăria Capitalei și chiar să depună o plângere penală. 9 luni a durat din momentul în care am depus cererea. Am luat săptămâna asta ultimul aviz de la Brigada Rutieră, care activează protocolul semnat în martie, al doilea protocol, pentru că primul a fost furat, a trebuit să fac plângere la parchet și este adevărat că da, a trebuit să îi dau un judecat înainte, pentru că au încălcat termene legale, 2 luni nu mi-au răspuns, o bătaie de joc. Primăria Capitalei. De instituția asta vorbiți. Da. Acum, cu toate aprobările luate, Tomi Tomescu spune că este dezamăgit că jandarmeria și poliția nu l-au invitat la ședințele de pregătire, mai ales că se teme de violențe. Noi avem informații care ne îngrijorează. Există persoane care au invitat în mod special galeriile, ceea ce noi considerăm că nu este chiar ok. Noi invităm toți cetățenii români. Noi vom avea toleranță zero față de violență și risc de violență. Ministrul de Interne interimar Mihai Fifor a făcut apel la calm înainte de manifestația de sâmbătă și l-a înlocuit pe șeful jandarmeriei. Totuși, unul dintre cei implicați în reprimarea protestului de anul trecut, Sebastian Cucoș, a revenit la conducerea jandarmeriei Capitalei. Însă surse din cadrul MAI au precizat pentru agenția Mediafax că el nu va participa la acțiunea de sâmbătă. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. 1600 de angajați ai Societății de Reparații Locomotive au intrat azi în grevă spontană în Iași, București, Bacău, Brașov, Suceava, Timișoara, Ploiești și Arad. Motivul? Neacordarea de majorări salariale pentru angajații de la depouri. În cazul în care greva continuă, începând de mâine, unele garnituri de tren ar putea fi suspendate. Transmite Silvia Kraus. La Iași, aproximativ 40 de angajați ai Societății de Reparații Locomotive au întrerupt astăzi lucru. Declanșarea conflictului de muncă este cauzată de expirarea contractului colectiv. Reprezentanții sindicali refuză să semneze noul document din cauza că angajaților nu li s-au mărit salariile. Este vorba despre un procent de 15%, procent acordat însă celorlalte categorii de salariați din cadrul CFR Călători. Iulian Borș, liderul SCLR Iași, a declarat că prin neacordarea acestei majorări se creează o discriminare în rând rândul angajaților. Potrivit acestuia, conflictul este declanșat legal și a fost înregistrat la ITM Brașov. Iulian Borș s-a mai plâns de faptul că în acest moment s-a ajuns în situația să existe doar 2 angajați pe o locomotivă responsabil de menținerea și repararea acesteia. Totul se datorează, susține Iulian Borș, disponibilizărilor masive de la CFR. Cât despre impactul grevei, liderul de sindicat susține că CFR Călător nu va putea scoate locomotivele la traseu pentru că legislația prevede o revizie la fiecare 24 de ore. Dacă însă societatea va da drumul trenurilor, o va face pe propria răspundere, punând în pericol viața călătorilor. De la Iași, Silvia Kraus, Europa FM. În București continuă telenovela magistralei 5 de metrou. E vorba despre linia care ar urma să asigure transportul cu metroul din cartierul Drumul Taberei. Metrorex are conturile blocate pentru că are de plătit companiei italiene Astaldi o datorie de 94 de milioane de lei, după ce a pierdut mai multe procese. Potrivit unor surse Metrorex, firma italiană a încetinit ritmul lucrărilor. Prin urmare, metroul Drumul Taberei ar putea să nu fie gata în decembrie, așa cum promitea ultima dată inclusiv ministrul transporturilor. Metrorex nu are de unde să plătească acești bani, subliniază pentru Europa FM Ionuț Ciurea de la Asociația Pro Infrastructură. Nu e de ieri de azi povestea asta și între timp nu au găsit soluție și nu sunt convins că au în continuare o soluție legală de a plăti acești bani. Adică este clar că instanța a spus statul român, adică noi toți suntem buni de pată, noi speță Metrorex. Numai că Metrorex nu are un buget banii ăștia și nu pot fi pur și simplu inventați sau plătiți de undeva. Și asta e de fapt problema. Metrorex are și alte probleme de rezolvat, mai spune Ionuț Ciurea, care estimează că se va circula cu metroul în Drumul Taberei abia în primăvara anului viitor. Implementarea sistemului de siguranță și automatizarea traficului, care implementare ar trebui la marele fix, dacă mi se permite expresia, să fie gata chiar în decembrie, pentru că această implementare se face în 9 luni de zile, iar contractul a fost semnat în primăvară. Totul este la marele fix, atunci fiecare sincopă ne duce cu deschiderea în primăvara anului viitor, cel mai devreme, așa cum este realist să ne gândim. Ionuț Ciurea de la Asociația Pro Infrastructură. Senatoarea PNL Alina Gorghiu somează guvernul să anunțe clar când începe anul școlar. Liberala spune că indecizia guvernamentală provoacă haos. Cu doar o lună înainte, Ministerul Educației nu poate spune clar dacă elevii vor merge la școală pe data cunoscută, 9 septembrie, sau dacă vacanța se va prelungi cu o săptămână. Prelungirea agreată de premierul Dăncilă e cerută doar de patronatele din turism, dar e criticată de părinți, elevi și profesori. Ministrul interimar al educației, Daniel Braz, este cel care trebuie să anunțe când va începe școala. Însă, încercând să vorbim cu domnia sa, am aflat de la minister că a plecat în concediu. Se va întoarce săptămâna viitoare, cel mai probabil, când va discuta din nou cu reprezentanții părinților și ai elevilor, dar și cu cei sindicatelor care, oricum, au cerut deja ca școala să înceapă la 9 septembrie, așa cum a stabilit prin ordin fostul ministru al educației, Caterina Andronescu. Argumentele părinților sunt: elevii din învățământul primar vor avea oricum o vacanță de toamnă, iar școala va fi afectată de alegerile prezidențiale când se va vota în școli în cele două tururi. La rândul său, președintele Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Haret, Marius Nistor, nu concepe amânarea începutului anului școlar. Premierul Viorica Dăncilă i-a cerut ministrului Educației să ia în calcul ca anul școlar 2019-2020 să înceapă cu o săptămână mai târziu, adică pe 16 septembrie. Senatorul liberal Alina Gorghiu acuză guvernul că din cauza menținerii suspansului părinților nu își pot face niciun plan, iar profesorii nu știu cum să-și organizeze planurile de lecții. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Situația antrenorului rămâne incertă la FCSB. Antonio Conceição a venit la București pentru a negocia cu Gigi Becali, însă cei doi nu au ajuns la un acord. Tehnicianul portughez a spus într-o declarație pentru Gazeta Sporturilor că viziunea lui este total diferită de cea a finanțatorului. Amintim, vicecampioana României a rămas fără antrenor după ce Bogdan Andone și-a dat demisia, fiind deranjat că fanii îl critică pentru decizii care îi aparțineau de fapt lui Gigi Becali. FCSB vine după două înfrângeri la rând în campionat cu Astra și FC Botoșan, iar mâine va primi vizita cehilor de la Mladá Boleslav în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League. Răzvan Marin a fost rezervă la Ajax Amsterdam în preliminariile Ligii Campionilor. El a intrat pe teren în minutul 82 al meciului turcu PAOK Salonic, încheiat la egalitate 2-2, și și-a trecut în cont o ocazie de gol din lovitură liberă. Diseară de la ora 21 va juca și CFR Cluj pe teren propriu cu Celtic Glasgow. Dan Petrescu spune că ar fi un miracol dacă jucătorii lui i-ar elimina pe scoțieni, care au o forță ofensivă deosebită. Au marcat 19 goluri în ultimele 5 meciuri. Simona Halep spune că nu a avut ritm în primul meci jucat după triumful de la Wimbledon. Ea a evoluat la Rogers Cup în competiția de dublu alături de jucătoarea de 16 ani Leila Fernandez. Halep și tânăra ei partener au fost învinse în super tiebreak de perechea Nicole Melichar-Kveta Peșce, iar Simona admite că a avut ceva emoții la revenirea pe teren și a comis astfel mai multe greșeli. Ea speră să-și revină astăzi la simplu când o va întâlni pe Jennifer Brady. Meciul cu jucătoarea americană va începe numai devreme de ora 19:30 ora României. Mulțumim, Tudor Ciurescu. 13...